Падрыхтаваўся з ратаваннем уніі адпаведную глебу імператар у наступным 1840 годзе зрабіў новы ўдар па нацыянальным быцці нашага народу. Адмысловым указам забараніў у афіцыйных дакументах ўжываць назвы Беларусі Літва і ўвёў для беларускіх губерняў найменне «Северо-западны край». Параўноўваючы татара-мангольскую няволю на расійскіх землях з імперскім прыгнётам у Беларусі, філосаф Уладзімір Конан пісаў, што першы быў лягчэйшы, бо татары рабавалі гаманцы, дамы і свірны, а царскія ўлады – душы і розумы, выграбаючы адтуль мову, памяць і пашану да продкаў. Праваслаўю была даручаная галоўная роля ў русіфікацыі і дэнацыяналізацыі беларусаў. У 1840-м выйшла забарона прамаўляць па-беларуску царкоўныя казанні. Епіскапы патрабавалі ад святароў да іх жонак карыстацца расійскай мовай і ў прыватным жыцці, каб даць прыклад парафіянам. Прысланыя з глыбіні імперыі праваслаўныя папы і мясцовыя рэнегаты дапамагалі душыць нацыянальна-вызваленчы рух, наводзілі карнікаў на аддзелы паўстанцаў 1863 году. Вядома, што за такі гераізм Сімаска прадставіў да ўзнагароджання медалём 496 духоўных асобаў свае епархіі. Не, я зусім не супраць праваслаўя. Я хрышчаны ў царкве, хрысціў там і сваіх сыноў. Але праваслаўная царква ў Беларусі павінна стаць беларускай. Павінна дабіцца аўтакефаліі, царкоўнай незалежнасці. Іначай з кожным годам яна будзе губляць усё больш і больш вернікаў, якія хочуць гаварыць з Богам на сваёй мове і не хочуць, каб іх духовнымі пастырамі камандавалі з Москвы. Разам з валтоўным пераводам нашых продкаў у ісціную веру знішчаўся велізарны пласт беларускай культуры. Тут пасчараваў полацкі епіскап Сава Ціхаміру, фанатак і чалавек з надзіва вузкім ды кароткім мысленнем. Самі справаслаўныя царкоўныя гісторыкі адзначалі яго, уладзімірца па нараджэнні, ненавісць да ўсяго мясцовага. У часы Сававай дзейнасці гарышчы і сутарэнні прыдзвінскіх храмаў былі перапоўненыя уніяцкай драўлянай скульптурай. Амаль усе тыя скарбы згарэлі ў запаленых праваслаўным епіскапам вогнішчах. У храмах нават падлогу перасцілалі па-праваслаўнаму. Вернікі з жахам глядзелі, як пілуюць уніяцкія ўкрыжаванні. З 18 стагоддзя яны адрозніваліся ад праваслаўных тым, што ногі ў Хрыста былі прыбітыя не двума, а адным цвіком. Знішчэнне ўкрыжаванняў магло проста выклікаць паўстанне. Таму вынаходлівы Сава вырашыў іх распілоўваць. Тады на Полачыне хадзіў анекдот, што потым трапіў царкоўна-абчэсны веснік за 1879 год. На некатрым абедзе адно высокапастаўленае ліцо выразіла сажаленне, што не прыбыл владыка Н. «Не досуг ему», – отвечало другое высокопоставленное лицо, – «занят весьма важным делом». «Каким таким важным делом?» «Спасителю ноги распиливает». По Савовом указе с собору святого Стефана был вынесенный и почал свое блуканье по покутах образ побитцю святого першопокутника Стефана каменями, автором якого был славутый живописец Сальватор Роза. На той час Сабор ўжо быў перасвячоны і ператвораны ў праваслаўную царкву ў гонар святого Мікалая Мерлікійскага. Пазней ён стане кафедральным саборам Полацкай епархіі. Малюнак з натуры беларускага мастака Наполеона Орды сведчыць, што ў другой палове 19 стагоддзя значных зменаў у сваім вонкавым выглядзе гэты помнік архітэктуры позняга барока яшчэ не зазнаў. Ён заставаўся дамінантаю гарадскога сілуэту і на пачатку 20-го стагоддзя. Але прадаўжальнікі варварскай дзейнасці епіскапа Савы, якія называлі сябе ваяўнічымі атэістамі, паклапаціліся пра тое, каб храм святого Стэфана папоўніў архітэктурны мартыралог Беларусі. Пра лёс сабору пойдзе гаворка ў адным з наступных раздзелаў. Бібліятэку Полацкай уніяцкай семінарыі болей за 10 тысяч тамоў завезлі ў Віцебск, а пазней загадам сіноду адправілі ў Кіеўскую духоўную акадэмію. У 1881-1883 годах расійскія чыноўнікі прадалі архівы Полацкага і Бельчыцкага уніяцкіх кляштараў у Рыгу. 3 тысячы пудоў по рублю за пуд. На цвінтарах гарэлі вогнішчы з кніг, Гінула не толькі царкоўная літаратура. Праваслаўныя фанатыкі адпраўлялі вагонь усе даўнейшыя беларускія выданні. Літоўскі віленскі мітрапаліт Сімаска у 1852 годзе асабіста назіраў, як гараць 1295 кніг, знойдзеных у былых уніяцкіх храмах. У сваіх запісках ён з гонарам паведамляе, што за тры наступныя гады па яго волі спалілі яшчэ 2000 тамоў. Каланіяльны стан былога вялікага княства літоўскага змушаў многіх патрыётаў пакідаць радзіму. Сотні беларусаў уступілі ў створаныя ў Мілане касцюскаўскім генералам Янам Дамброўскім легіёны і ваявалі ў напалеонаўскай арміі супроць Аўстрыі, адной з магільшчыц Рэчы Паспалітай. Яны марылі, што Напалеон дапаможа бацькаўшчыне адрадзіцца. Набліжаўся 1812 год, вайна, якая для Беларусі была зусім не айчыннай, як для Расіі.